Clayton Xavier, Blanco, nie wiem czy już wrócił, czy będzie występował. Tak samo Sosa, który wcześniej był w Atletico Madryt wypożyczony. Zobaczymy, kto by nie wyszedł, to na pewno będzie bardzo groźna drużyna. To prawda, Metalist to trudniejszy przeciwnik niż choćby FK Aktobe. Mecz Legii z tym zespołem można oglądać w telewizyjnej dwójce. Spotkania Ruchu niestety nie transmituje żadna telewizja. Nasi piłkarze grają w najlepsze, na drugim biegunie są ci z Ligi Izraelskiej. Oni grać nie mogą, a mieli zacząć nowy sezon w ten weekend. Zawiadujący ligą ugięli się jednak pod groźbami Hamasu, który zapowiadał kilkakrotnie, że w przypadku rozpoczęcia rozgrywek przeprowadzi ataki bombowe i na kibiców, i na stadiony. Teraz będzie bezpieczniej. Startowało ich 7, przez eliminację przebrnął tylko on. Kacper Majszak jako jedyny z naszych pływaków awansował dziś w Mistrzostwach Europy do półfinału. Dokonał tego w wyścigu na 100 metrów kraulem, ale i on jakoś specjalnie nie zachwycił. Miał dopiero 18 czas. Zachwycić ma tuż po 19. Paweł Korzeniowski. Popłynie w finale 200 metrów delfinem i jest poważnym kandydatem do medalu. Robert Kubica może nie wypadł na medal, ale w rozgrzewce przed rajdem Niemiec spisał się naprawdę nieźle. Na odcinku testowym miał 7 czas. Najlepszy uzyskał Finjari Matti Latvala, a w meczu Legii bez zmian. 10. minuta, remis 0-0. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Wieczorem i w nocy chłodno, temperatura od 6 stopni na Podlasiu do 7 w centrum i do 10 na zachodzie. Na południowym wschodzie mglisto. Jutro więcej słońca, przelotne opady tylko na Pomorzu Środkowym. No i trochę cieplej, temperatura od 20 do 24 stopni, a tymczasem na boisku 0-0. Ale stadion mają ładny, mały, ale ładny. I zobacz, są bez koszulek. To na potwierdzenie tego, o czym mówiłem, że tam prawie 40 stopni. Kibice bez koszulek. Tak, kibice, piłkarze w koszulkach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład telewizor Smart TV 3D LED 40 cali Samsung klasa A+, za 2399 zł i odbierz 200 zł. Saturn. Technologia tak ma. Ho, ho, ho! Dla wszystkich grzecznych dzieci idących do szkoły i dla rodziców od czwartku do niedzieli w Media Expert smartfony, tablety i laptopy taniej nawet o 400 zł. W sklepach i na mediaexpert.pl. Halo? Halo, pobudka! Klienta pan ma! Co? No. Tak, tak, już jakiś taki śpiący jestem. A, promocja na BP na pewno pana postawi na nogi. Teraz zniżkę na tankowanie pan dostanie. Wystarczy kupić 2 Red Bulle. O, faktycznie. Taka promocja od razu stawia na nogi. Przyjedź na BP, kup 2 Red Bulle w promocyjnej cenie i zapłać nawet 15 groszy mniej za każdy litr paliwa. Tylko na BP. Drogi kliencie! Teraz w Mediamarkt. Kupując internet mobilny Orange Freenet 59,90 otrzymasz 2 miesiące darmowego abonamentu oraz 30 GB internetu do wykorzystania co miesiąc. Z Orange taniej w Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17:00, a my wspominamy m.in. pociągi, których już nie ma. W sprawie pociągów, które już nie istnieją, chciałem zabrać głos. Mianowicie, był kiedyś taki pociąg z Warszawy do Ostrołęki, który kończył bieg przed Bugiem stacji Libienko. Tam przesiadano się na fury. Te fury dowoziły pasażerów do stacji Wyszków. W Wyszkowie wsiadało się do pociągu następnego i jechało do Ostrołęki. A propos, to my za chwilę o kłopotach Muzeum Techniki będziemy rozmawiać. I jeszcze jeden pociąg. Pani Ania wspomina pociąg relacji Warszawa-Wileńska-Gołdap. 15:10 do Jumy. Też już go nie ma. więcej nieba i chłonu, kiedy muszą, ale wolą nie do powiedzenia. Półprawdy duszą się od lat, duszą się od lat, duszą się od lat. Wszystko robi na nas wielkie wrażenie, rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł w idealnym zachwycie, nie dostrzegam wrogów. To przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. To była Gaba Kulka. Tu Trójka, 14 minut po 16, 17 minuta meczu 0-0. Zapraszamy do Trójki. Przyszłość Muzeum Techniki w Warszawie pod znakiem zapytania. Wszystko przez lata zaniedbania. Przede wszystkim niejasny status formalno-prawny muzeum. Nie ma ono stałego finansowania z budżetu państwa, przez co boryka się z poważnymi problemami finansowymi, a eksponaty, które się w nim znajdują, często są unikatami w skali światowej. Jakie jest pana ulubione miejsce w muzeum? Najlepszym moim miejscem jest sala transportu. Paweł Chodubski, przewodnik w Muzeum Techniki. Tam przedwojenne limuzyny, samochody, samoloty również z różnych epok. To co, idziemy, tak? Tak, zapraszam, przejdziemy do sali transportu. Teraz jesteśmy na trzecim piętrze, schodzimy po takich pięknych drewnianych schodach. Tutaj widzimy motocykle, dochodzimy do takiego miejsca, gdzie właśnie one są wystawiane. To jest ta pana ulubiona sala? Tak, tutaj jest sala transportu. Tutaj nad naszym głową widoczny jest szybowiec Otto Lilienthala. Ciekawostka, na świecie występują tylko cztery takie. Jeden znajduje się w Waszyngtonie, drugi w Berlinie, trzeci w Londynie, a czwarty tutaj zawisł nad naszą głową. Panie dyrektorze, jesteśmy w Muzeum Techniki, świetna lokalizacja. Centrum Warszawy w Pałacu Kultury, ale są też problemy poważne, finansowe. Z czego one wynikają? Nasze muzeum musi wydać ogromne pieniądze. Dyrektor Muzeum Techniki Edward Malak. Na poprawienie stanu, który istniał od wielu lat. Myślę o bezcennych eksponatach. Bankructwo jako takie nie może nastąpić, bo muzeum nie ma długów. Natomiast może zabraknąć, tak jak w roku 2013, na pensję. To przez prawie pół roku ludzie pracowali bez pensji. Mieli wielkie zarobki tam typu 150 zł na miesiąc. No dużo to pieniądze, ale raczej jako kieszonkowe do 8-latka. Pani prezes, czy państwo są w stanie finansować to muzeum? Pojawiają się informacje, że ono jest w bardzo złej sytuacji finansowej. Muzeum w tym roku na pewno i w poprzednich nie było w sytuacji złej finansowej. Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, do której należy muzeum, Ewa Mańkiewicz-Cudny. Ponieważ były dotacje albo również pieniądze z projektów przyznane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i na cały ten rok jest zagwarantowane finansowanie. finansowanie muzeum, jak również na niektóre przedsięwzięcia. Muzeum również prowadzi własną działalność gospodarczą, tak jak wszystkie muzea. Jaka w tej sprawie rola Ministerstwa Nauki? Muzeum, z tego co wiadomo, przeżywa bardzo ciężkie czasy, są problemy finansowe. Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego de facto jest jedyną instytucją publiczną, która od kilku lat wspiera finansowo Muzeum Techniki? Rzecznik Ministerstwa Nauki Łukasz Szelecki. Ale proszę pamiętać o tym, że resortowi ani muzeum nie podlega, ani też resort nie zakładał tego muzeum. To jest dobra wola ministerstwa? Tak, w zasadzie to jest dobra wola ministerstwa, ale Muzeum Techniki rzeczywiście prowadzi działalność upowszechniającą naukę, dlatego te pieniądze do tego muzeum trafiają. To jest najpopularniejsza sala tutaj w muzeum, bo widzę, że tłumy. No, dość ciekawa. Jest wiele też innych, chociażby stare komputery, czy sala fizyki, ale tutaj, prawda, transport, który każdego fascynuje, prawda, podróżowanie. Jesteśmy pierwszy raz i szukamy coś ciekawego na wakacje. A jak muzeum w ogóle się podoba Państwu? No, szczególnie te klocki Lego się podobają synowi. Klocki Lego? Które klocki Lego? Bo tam ich bardzo duże było. Takie duże zestawy, prawda? Tak, duży, taki na przykład, no nie wiem. To co tam było z tych klocków zbudowane? Ludzie, którzy byli na ziemi. Czy pani prezes nie ma takiego poczucia klęski, osobistej klęski, jako osoby, która zarządza NOT-em, że no nie udało się, mówiąc kolokwialnie, zorganizować tego finansowania od państwa? Proszę pana, bo ja jeszcze cały czas nie złożyłam broni i cały czas prowadzę te działania. Do 2010 roku tych problemów nie było, ponieważ to muzeum wtedy było wpisane w budżet Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2010 roku nastąpiła reforma finansowania nauki i jakby ta działka na muzeum zniknęła. Z jednej strony widzimy, że są wspaniałe eksponaty. Słyszę, że przychodzą tutaj ludzie, że to nie jest tak, że tutaj jest pusto, że jest to martwe. A z drugiej strony pojawiają się informacje o potężnych problemach finansowych. My mamy jeden zasadniczy problem. Krzysztof Chojnacki z Muzeum Techniki. My musimy osiągnąć jakąś samodzielność, jeśli chodzi o utrzymanie tego muzeum. Oczywiście nigdzie na świecie żadne muzeum, żadna tego typu placówka nie jest samofinansująca. Musimy mieć kogoś, jakiegoś protektora, który będzie te pieniądze niestety, ale musiał nam dawać. Muzeum rozważa sprzedanie części swoich eksponatów do innych placówek w kraju. Nie ma bowiem pieniędzy na ich odrestaurowanie i wystawienie. Rocznie Muzeum Techniki w Warszawie odwiedza 120 tysięcy osób. Dziś odwiedził je także Marcin Pośpiech. A przed nami, ekipa już się pojawiła, ekipa Biegam, bo lubię, za chwilę panowie w studiu się pojawią. A przed nami piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów, grupa Placebo. I uwaga, ta piosenka trwa 3 minuty i 33 sekundy. What's wrong? Chciałbym wspomnieć taką fantastyczną linię z Rawicza do Kobylina. Tam jeździł palinowóz z jednym, maksymalnie dwoma wagonami, tak zwana Kobylinka, i opowiadano, jak to kiedyś babcia wracała z targu pieszo wzdłuż linii kolejowej, jechał pociąg i maszynista woła do pani: babciu, zapraszamy do pociągu. A babcia odpowiada: oj, kochaniutki, dzisiaj nie mam czasu, bo mi się spieszy. A pan Mateusz zauważa, że nie ma już pociągu z Białegostoku do Walił przez Rzednię w środku Puszczy Knyszyńskiej. To był prawdziwy dziki wschód i dołącza fotografię w załączniku. I tak ta linia wyglądała, spójrz. Już pociąg jak tędy nie jeździ. W Bieszczadach, prawda, Paweł? Podobno linia jest tak. W Bieszczadach jechaliśmy tym pociągiem. W Bieszczadach mówicie o tej wąskotorówce, która... Tak, która dowodzi zawodników w biegu rzeźnika. Ale takie stare tory kolejowe, po których, spójrz, jak to wygląda pięknie. Dobre tereny do biegania gdzieś tam bokiem. Po torach. No. Ta babcia pewnie o tym wie. Po podkładach. To co, zaczynamy? Tak. Biegniemy. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor. Firma Athena. Twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. Paweł Januszewski to ten wyższy, Krzysztof Łoniewski ten niższy. Proszę bardzo. No, chyba jesteśmy jednego wzrostu. No, szczególnie jak siedzimy. Chyba jednak nie. No dobrze, jakiś czas temu opowiadaliśmy o nielichym wyzwaniu, jakim jest wspomniany bieg rzeźnika w Bieszczadach. To kultowy ultramaraton w naszych realiach. Kultowym ultramaratonem w Europie jest z kolei The North Face Ultra Trail du Mont Blanc, czyli bieg w Alpach wokół masywu Mont Blanc. Wiedzie po terytorium Szwajcarii, Włoch i Francji. W biegu głównym biegacze mają do pokonania, uwaga, jedyne 168 km po górach. Co powoduje ludźmi, że decydują się na takie wyzwanie, próbuje tłumaczyć Tomasz Klisz, który sam takie wyzwanie kiedyś podjął. Myślę, że już sam dystans jest taki, że robi duże wrażenie na każdym, któremu się można pochwalić, że taki dystans się przebiegło. Same zawody, okoliczności przyrody, samo miejsce jest tak ciekawe, że po prostu przyjeżdżają tam ludzie z całego świata. Jak długo trzeba się do takiego biegu przygotowywać, w jaki sposób w ogóle biegać, żeby potem zwieńczyć te przygotowania tak wielkim wyzwaniem? Trzeba zacząć od małych i krótkich dystansów. Podejść do tego metodycznie, czyli stopniowo przedłużać sobie dystanse na coraz to dłuższe. Musimy wybiegać swoje kilometry po to, żeby móc spokojnie wystartować w takim biegu bez żadnych kontuzji. Aczkolwiek dyscyplina ta wiąże się z bardzo dużym ryzykiem doznania kontuzji, czy to skręcenia nogi, czy jakiegoś tam urazu kolana. Chwila nieuwagi, można się przewrócić, złamać rękę, także ryzyko kontuzji w takich imprezach jest bardzo duże i to trzeba wliczyć. Sam jesteś biegaczem, sam jesteś trenerem, czy startowanie w tego typu imprezach w ogóle ma coś wspólnego ze zdrowiem, bo na pierwszy rzut oka to wydaje się, że to jest wielkie wyzwanie, ale też wyzwanie kompletnie irracjonalne. Czym lepiej się przygotujemy, tym łatwiej nam ten dystans, że tak powiem, pójdzie i to ryzyko jest mniejsze w przeciwieństwie do osoby, która po prostu z marszu chciałaby wystartować coś takiego. The North Face Ultra Trial du Mont Blanc ma to do siebie, że trzeba przejść kwalifikacje. Tam nie wystartuje zawodnik, który nie ma jakiegoś tam przygotowania. Tam są sami zawodnicy, którzy już wcześniej startowali w tego typu biegach. Muszą zebrać punkty do tych zawodów, co powoduje pewną taką selekcję i tutaj organizator troszeczkę, można powiedzieć, się zabezpieczył przed amatorami, którzy chcieliby z marszu wystartować takie zawody, więc ci ludzie mają już za sobą jakąś tam historię biegów ultra i wydaje mi się, że wiedzą, co robią, bo jest duży wybór dystansowy w biegu, począwszy od biegu, który ma 54 km, to jest najkrótszy dystans, poprzez bieg CCC, TDS, aż do UTMB, no i najdłuższy bieg PTL, tam 254 km bodajże, który pokonuje się w dwu, trzyosobowych teamach. Bodajże 254 km do przebiegnięcia bagatela, mówił Tomek Klisz z portalu hitthetrail.pl. Wspominał o tym, że w tym biegu wokół masywu Mont Blanc nie ma uczestników przypadkowych i dobrze, że tak jest, bo nie jeden nierozważny biegacz mógłby się porwać z motyką na słońce i potem mogłyby być nieliche kłopoty. To prawda. Szczególnie tak. Słuchając naszej audycji, od razu odradzamy, żeby się nie zapisywać na ten bieg na 160 km. Ja przypomnę, że chociażby w biegu maratońskim na dystansie 42 2 kilometrów, który jest zupełnie banalny. Po płaskim terenie. Po płaskim, tak. Przy tym dystansie, przy tych przewyższeniach jest banalnym biegiem, natomiast tak zwana ściana jest po 30 kilometrze i tam większość uczestników, ta ściana jednak dopada. Co dopiero się musi dziać z zawodnikami, którzy oprócz przewyższeń mają jeszcze do pokonania takie dystanse. No, ale tacy doświadczeni biegacze jak my nie popełnią tego błędu. My z dużym spokojem. Żeby się zapisać na taki bieg. A my się wybieramy z Krzysztofem. Zobaczymy, czy nas atmosfera przekona do wystartowania. Jesteśmy do tego przygotowani, szykujemy się. Do startu na 168 km. No ile, audycja nasza już trwa? Panowie, 2010 rok. 4 lata. Ale we trzech robimy tę audycję, a właśnie są zespoły trzyosobowe z tego, co słyszałem. A to ten dłuższy dystans. No były eliminacje. Powiedz, że przegrałeś te eliminacje. Dobrze, nie jedziesz. Dobrze, koniec tych rozważań. Kto jedzie, kto nie jedzie, kto biegnie, kto nie biegnie. Zapraszamy na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy Garmin Forerunner 15, gustowny i niezawodny, do tego w dwóch kolorach, seledynowo-czarnym i niebiesko-czarnym. Jego wartość to 700 zł brutto. Do zegarka dorzucamy ciekawą książkę biegową, sztuka szybszego biegania. Żeby te nagrody wygrać, trzeba ciekawie dokończyć takie oto wyrażenie: ultramaratony są dla... I tu czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą i jej autor założy na rękę zegarek Garmina i poczyta, jak szybciej biegać. Odpowiedzi prosimy wysyłać pod numer 73533. Koszt SMS-a to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej. Przyspieszamy. Przyspieszamy oczywiście. Zaproszenia biegowe. Paweł. Zaproszenia biegowe. Przede wszystkim akcja Biegam, bo lubię stadiony. Widać, ludzie powracają z wakacji. Coraz wraca nam frekwencja na imprezach. I zapraszamy tych, którzy jeszcze nie zaczęli biegać z naszymi trenerami, to się uda. W 80 miejscowościach w całej Polsce wszystkie szczegóły o lokalizacjach, o terminach na portalu biegambolubie.pl. Tak, a my zapraszamy już w najbliższą niedzielę. 4. półmaraton powiatu warszawskiego zachodniego imienia Janusza Kusocińskiego 24 sierpnia. 30 sierpnia półmaraton górski, letni bieg Piastów w stolicy, zimowej stolicy Trójki, czyli w Szklarskiej Porębie. I do Szczecina, czyli zupełnie inny, drugi kraniec naszego pięknego kraju, 35. szczeciński półmaraton Gryfa 31 sierpnia. To jest takie forpoczta przed biegami ultra. A pani Joanna pyta, pytanie do nas. Który z panów redaktorów biegnie w maratonie warszawskim 28 września? Zapytała słuchaczka, która dziś zrobiła opłatę startową. Pan Canterajt, z tego co wiem. To my jedziemy w góry, a ty tutaj po płaskim się przygotujesz. Przetruchtasz. Do usłyszenia za tydzień. To ja? Tak. Pozdrawiamy, do usłyszenia. A mnie zakuło z tyłu. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Atena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. W studiu Arkadiusz Ekiert, minęła 17:30. Wiadomości ekonomiczne. Jak zwykle w czwartek przybiegłem do studia. Tak, proszę bardzo. Rodzinne firmy w Polsce z optymizmem patrzą w przyszłość. Takie przedsiębiorstwa to blisko 3/4 spółek działających w Polsce. Wśród nich są zarówno małe, jak i wielkie, zatrudniające ponad 1000 pracowników. Z badania firmy doradczej KPMG oraz Stowarzyszenia Inicjatyw Firm Rodzinnych wynika, że biznes tego typu zamierza w najbliższych miesiącach inwestować, zatrudniać oraz zwiększyć przychody. Mirosław Grabarek z KPMG, komentując wyniki, zwracał uwagę, że ponad połowa firm rodzinnych w Polsce zwiększyła w ostatnich czasach obroty. 3/4 z firm chce inwestować w nowe projekty. Firmy mają coraz mniej problemów z uzyskaniem finansowania, bo też ponad 70% w Polsce i w Europie nie miało z tym problemów w ciągu ostatnich 6 miesięcy, podczas gdy w poprzednim okresie ponad połowa miała problem z otrzymaniem pieniędzy od banku na nowe inwestycje. To, na co skarżą się polskie firmy rodzinne, to m.in. wysokie koszty pracy i skomplikowany system podatkowy. To wielkie przebudzenie na rynku mieszkaniowym. Z raportu Home Broker wynika, że deweloperzy mają 44% więcej pozwoleń na budowę niż rok temu. Współautor raportu Marcin Krasoń uważa, że to może być początek hossy na rynku. W pierwszym półroczu większość spółek notowanych na GPW, które publikują swoje wyniki, zanotowała bardzo dynamiczne wzrosty sprzedaży w porównaniu do pierwszego półrocza 2013 roku, więc jest to rzeczywistość rynkowa, że tych mieszkań sprzedaje się więcej. No i myślę, że deweloperzy oczekują też, że ten trend się utrzyma, o czym świadczy choćby liczba pozwoleń na budowę. Kołem zamachowym dla przedsiębiorców jest m.in. program Mieszkanie dla Młodych. Zdaniem autorów raportu coraz lepsze wyniki deweloperów nie powinny spowodować wzrostu cen nieruchomości. Sprawdzamy, jak kończy dzień giełda papierów wartościowych. WIG 20 minimalny spadek 0,05%, WIG 0,02% na minusie, a obroty wyniosły dzisiaj ponad 709 milionów złotych. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,45 zł, euro kosztuje 4,18 zł, dolar 3,15 zł, a funt brytyjski 5,22 zł. Uncja złota w tej chwili kosztuje 1276 dolarów. Wieczorem i w nocy chłodno, właściwie zimno, na Podlasiu 6 stopni tej nocy, w centrum 7, na zachodzie najcieplej 10, na południowym wschodzie mgły. Jutro więcej słońca, przelotne opady tylko na Pomorzu Środkowym, no i trochę cieplej. W ciągu dnia jutro od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich, którzy czekają na pierwszy dzwonek, w Makro znajdziesz wszystko do szkoły, a zeszyty A5 60-kartkowe kupisz już za 73 grosze za sztukę. W Makro zapłacisz kartą, a większość produktów kupisz w pojedynczych opakowaniach. UN Makro. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor Samsung Smart TV. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut, godzina 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. W meczu Legia Ktobe 0-0. A prawie było 1-0 dla Legii, ale niestety spalony. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Lecz jakie były powody, że mimo wielkiej urody nie miała powodzenia i rzekła cześć, do widzenia. To chyba nie sprawa ceny ani wątpliwej higieny. Z pewnością ktoś ją przestraszył, beta jej zgasił w kaszy, albo ją zalał winem lub innym jakimś płynem. Mógł też jej złamać paznokieć, wsadzić jej w oko łokieć, pokazać swój interes lub wyjąć skąd się kier. Zwinęła w ciup chusteczka i poszła precz z miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. ultramaratony są jak dobry psychiatra, pozwalają zapomnieć o innych problemach. Ultramaratony są dla tych, którzy mają w żyłach nitrogliceryna, a w nogach dynamit. To pan Michał z Poznania. Ultramaratony są dla zdrowia i urody, dla każdej panny, tej młodej i mniej młodej. No i dla mnie tylko trochę noga mi się zrośnie i znowu zacznę biegać, napisała pani Joanna. No i płyną państwa propozycje. Dla kogo są ultramaratony? 73533 to numer SMS-owy w tej sprawie. There is only so much juice you can suck out of a fruit, and the color changes fast when an apple's cut in half. Every ladder ends somewhere, better climb its steps with care, or be the one who waits too long, turns around and finds it gone. Choose the life you want to live, give the love you want to give. Take the moment when it comes, let it lead you, let it run. Feel the moisture in the air, feel your fingers to your hair. Don't be shy when asking to be that way you always were meant to. You say that life is gone. W małej miejscowości Więcbork, w Kujawsko-Pomorskim. Państwo tak bardzo dużo opowiadają ostatnio o biegach. Ja chciałam tylko powiedzieć, że w Więcborku mamy naszego takiego bohatera tutaj w regionie, który chce pobić rekord Guinnessa i biegnie 366 maratonów, 366 dni. Zaczął 15 sierpnia. No i ma nadzieję skończyć też 15 sierpnia. Także codziennie 42 kilometry. A dopingują mu tutaj wszyscy. Mam nadzieję, że się uda. No, wyczyn byłby to niewiarygodny. Myślę, że panowie z Biegam, bo lubię się zainteresują mistrzem z Więcborga. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl w każdej sprawie. Za 18 minut 18 już za chwilę Damian Kwiek i Puls Trójki. A w meczu Legia Aktobe 44 minuta 0-0. We can jump to the fence. Tu Trójka za kwadrans 18. Puls Trójki. Zaprasza Damian Kwiek. Tydzień temu przewodniczący SLD Leszek Miller ogłosił inicjatywę stworzenia koalicji SLD Lewica Razem na wybory samorządowe. Zostało to odebrane jako sygnał fiaska rozmów sojuszu z Twoim ruchem na temat współpracy, ale partia Janusza Palikota zapowiedziała, że do pomysłu lewicowego konkurenta odniesie się zarząd partii. No i to spotkanie rozpoczęło się kilkadziesiąt minut temu. Oficjalne stanowisko ma zostać przedstawione o 18.30. A gośćmi Pulsu Trójki są Katarzyna Piekarska, SLD. Dzień dobry. Dzień dobry panu. I Wincenty Elsner, Twój Ruch. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No i jak Twój Ruch odpowie na hasło SLD Lewica Razem? Jaka jest ta decyzja? No, zaczekajmy jeszcze chwilę, jeszcze godzinę, dwie, ale tak patrząc realnie na tą sytuację, muszę powiedzieć, że niewielkie, a nawet może znikome są szanse na to, aby listy były wspólne. I powiem tak, Twój Ruch po pierwszych rozmowach z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, po pierwszym spotkaniu przewodniczących Leszka Millera i Janusza Palikota, liczył na porozumienie, na współpracę, na koalicję dwóch partii, dwóch ugrupowań sejmowych i liczył na to, że razem będziemy starali się znaleźć wspólny kompromis tej formuły wspólnych wyborów. Ale byliśmy w stanie jako Twój Ruch pójść na daleko idące kompromisy, mając świadomość, że Sojusz Lewicy Demokratycznej w samorządach jest ugrupowaniem silniejszym, aczkolwiek na przykład w Sejmie klub Twojego Ruchu jest klubem większym. Czyli liczyliśmy jakie kompromisy, a co było kością liczyliśmy na kompromisy w zależności równie, jeżeli chodzi o ilości osób startujących z poszczególnych miejsc, w poszczególnych okręgach, o kompromisy gdzieś dogadywane tam na dole, ale są granice kompromisu. To, z czym się spotkaliśmy tydzień temu, to była ściana kompromisu, to był dyktat. To znaczy tam, gdzie kończy się kompromis, tam jest dyktat. Niestety, czyli jak rozumiem, nieoficjalnie możemy mało prawdopodobne powiedzieć, że tej jest, współpracy tak, nie będzie w ramach koalicji. Zaczekajmy jeszcze godzinę, dwie, natomiast jest mało prawdopodobne, aby Twój Ruch zgodził się na ten dyktat, na te warunki, które postawił tydzień temu Leszek Miller, na formułę przychodźcie do nas, startujcie z naszych list, stańcie w jednym szeregu z 80 innymi ugrupowaniami. Katarzyna, i będziemy Piekarska, rozmawiać. SLD będzie brakowało Janusza Palikota, partii Janusza Palikota, znaczy, w tym porozumieniu? Znaczy na pewno będzie mi przykro, jeżeli kilka osób, z którymi w tej chwili współpracuję, nie wystartuje. I to jest na pewno jedna kwestia. Zresztą w wielu sprawach my z Ruchem Palikota współpracujemy. Ja sama od wielu kilkunastu... Swoim ruchem. Swoim ruchem, przepraszam. Od kilkunastu lat współpracuję czy z Robertem Biedroniem, od 92 roku znam Wandę Nowicką i wiele wspólnych przedsięwzięć realizujemy. To, co było przeszkodą natomiast w takim razie? Ja tak na to nie patrzę, ponieważ my zaproponowaliśmy Twojemu Ruchowi połowę miejsc na tych listach. No, chyba nie tylko Twojemu przykład, ruchowi, tylko wszystkim, którzy... Czy mówi Pani, że znaczy, to było w negocjacjach? Połowę, tak, ale na przykład w Warszawie, gdzie są trzy okręgi wyborcze do sejmiku, jeden z tych okręgów wyborczych, jedynkę w tym okręgu, bo to też często padają pytania, a no dobrze, ale które miejsca, tak? Którą połowę? Tą wyżej czy tą niżej? Natomiast ten jeden z okręgów i jedynkę byliśmy w stanie oddać. To wszystko było do negocjacji, zgadza się. Chodzi po prostu o to, że nie można było zrezygnować z własnej nazwy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ponieważ przeprowadziliśmy badania i jest to po prostu marka. Taka solidna, dobrze postrzegana, dobrze rozpoznawalna marka. Mamy 5 tysięcy radnych w samorządach różnych szczebli. Twój Ruch ma 8 czy tam 9 osób. Ale jeśli dobrze pamiętam, jeśli mogę wejść w słowo, SLD wygrywało wybory pod marką Komitetu SLD UP. Wtedy to nie było problemem? Ale my mamy SLD Lewica Razem. Wchodzi po prostu bardzo dużo podmiotów. My w ogóle chcemy na te listy i chcemy się otworzyć i otworzyliśmy się na różne ugrupowania, na stowarzyszenia, na fundacje, ale także na osoby, które no, mają poglądy zbliżone do naszych. Dlaczego? Dlatego, bo ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Pani mówiła o badaniach, że jakby rezygnacja z szyldu, czyli podzielenie się tym szyldem z kimś innym zaszkodziłoby, a ja mówię o przypadku, ale to jest kwestia prowadzenia SLD, też dzieląc kampanii, się szyldem, wygrywało wybory. No tak, tylko że wtedy trzeba byłoby do tego szyldu dopisać bardzo wiele innych podmiotów, No a wtedy nie, tak, dlatego, taki komitet byłby dlatego, pani już... posłanko, to co myśmy mówili, my nie jesteśmy o to... To nie jest kwestia konkretnej formuły nazwy, bo mogliśmy razem startować pod szyldem Lewica Razem. Natomiast trudno się zgodzić, że jesteśmy jednym z tych, tak jak pani mówiła, z tych 80 różnych ugrupowań. Zresztą pani znaczy, powoływała proszę, się... Ale jedna rzecz, bo proszę zwrócić uwagę i pewnie pan się ze mną, panie pośle, zgodzi, że te wybory będą troszeczkę trudniejsze w tym sensie, że w bardzo wielu miejscach w tym momencie będą jednomandatowe okręgi wyborcze. Co oznacza, że naprawdę szyld partyjny będzie trochę drugorzędną sprawą. Przede wszystkim będzie oczywiście, człowiek. No, ale to wobec tego, dlaczego taką barierą ośrodku. Był ten szyld? Dlatego my się otwieramy na tych kandydatów. Zresztą i po prostu na tych ludzi, którzy są pani dobrymi o badaniach, które robiliście, ale przecież ostatnie sondaże robione w formule Lewica Razem pokazywały, że te nasze elektoraty, nasze sondaże nie tylko się sumują. Oprócz sumowania wyborcy dawali nam ładnych parę procent za to, że jesteśmy razem. I wówczas, przecież mówimy głównie o sejmikach, wówczas mieliśmy szansę, bo ja mówię w czasie przeszłym, czekajmy jeszcze na decyzję zarządu krajowego, ale pewnie tak się skończy. Mieliśmy szansę, aby razem osiągnąć w tych wyborach sejmikowych ładne kilkanaście procent. A pani wie, że te kilkanaście procent to jest furtka do sejmików wojewódzkich. W ten sposób możemy powtórzyć sytuację, która była w wyborach europejskich Ryszarda Kalisza i Wojciecha Oleniczaka. Podzielone głosy. Ja się z panem zgadzam o tyle, że ja w ogóle jestem zwolenniczką takiej bardzo, bardzo szerokiej lewicy. No ale może tego czasu na te negocjacje było trochę za mało. To też nie może być tak, że to jest propozycja, która jest narzucona odgórnie. Ona musi być też zaakceptowana przez tak zwane, ja tego określenia nie lubię, ale określenie po prostu działaczy tam na dole. Chociaż no może oni przetrawić muszą to jeszcze wszystko. I być może to, co trzeba robić, bo teraz przed nami jeszcze dużo, dużo czasu do wyborów parlamentarnych i właśnie trzeba rozmawiać, zacząć już zaraz po tych wyborach samorządowych, no bo w tej chwili wszystkie formacje się na tych wyborach skupią, po prostu zacząć rozmawiać o takiej dużej koalicji do wyborów parlamentarnych. Aczkolwiek ja jestem sobie w stanie wyobrazić na przykład wspólnych kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów i taki duży, honorowy komitet, który byłby złożony z postaci działaczy różnych partii, różnych stowarzyszeń i fundacji, których na jakąś wspólną podstawą są te poglądy lewicowe. Na przykład wyobrażam sobie taki komitet wokół na przykład naszego kandydata jeżeli w Warszawie na prezydenta Sebastiana Wierzbickiego. Jeżeli podchodzimy w sposób nie łączący, tylko wykluczający, bo ja przytoczę słowa Dariusza Jońskiego, który powiedział wczoraj czy przedwczoraj, Palikot do projektu Lewicy nie pasuje. Znaczy, jeżeli będziemy wzajemnie się wykluczali, kto my będziemy mówili, kogo wykluczamy z waszego ugrupowania, wy będziecie mówili, że oczywiście ze wszystkimi z twojego ruchu jesteście w stanie dogadywać się, porozumiewać, ale nie z szefem, z Januszem Palikotem, no to tu trudno budować mosty do porozumienia. Chociaż ja zgadzam się. Ja też liczę na to, że jakaś będzie nauczka w tych wyborach samorządowych. Okaże się, że faktycznie będziemy z boku patrzyli na łączącą się prawicę, na to, jak oni zdobywają poszczególne bastiony w samorządach, ale jak rozrastają. Pan poseł tak? Wspomniał a my będziemy przegrywali razem. Jeśli tutaj możemy się zatrzymać, to akurat Polska Razem i Solidarna Polska przyjęły właśnie takie warunki, jakie SLD państwu proponuje. Występ w wyborach pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. Tak, z tym, że patrzmy jednak na pozycję przynajmniej tutaj sejmową, zresztą tak samo samorządową, obu tamtych ugrupowań. To były, czy to są dalej ugrupowania, jednak ugrupowanie Jarosława Gowina, czy ugrupowanie Solidarnej Polski, czy Klub Sprawiedliwej Polski w tej chwili, to są ugrupowania zdecydowanie mniej liczne, jeżeli chodzi o reprezentację parlamentarną. A jeśli chodzi o sondaże? Jeżeli chodzi o sondaże, to chyba podobnie. No może teraz ostatnio, natomiast powiem tak. Warunków wstępnych w tych negocjacjach. Warunkiem wstępnym była rozmowa razem, natomiast nie wychodzenie tak, jak to zrobiliście, no jak tak, zrobił Leszek Miller tydzień temu. I w zasadzie te rozmowy się zamknęły tydzień temu. One dzisiaj dobiegają. Znaczy, ja myślę, że gdyby sytuacja była odwrotna, to znaczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego Europa Plus, czyli no, te ugrupowania, które zostały utworzone wokół twojego ruchu przy wyborach do Parlamentu Europejskiego. Gdybyście państwo tam zdobyli, powiedzmy, no tak, sytuacja byłaby odwrotna, że tam byście zdobyli powiedzmy 9%, a my byśmy zdobyli 3%, to tak mi się wydaje, że albo byście z nami w ogóle nie chcieli po prostu rozmawiać, albo byście zaproponowalibyście dokładnie to samo, bo nie możemy zrezygnować z Szyldu w momencie, kiedy Sojusz Lewicy Demokratycznej jest najsilniejszą partią w tej chwili, najsilniejszą partią po lewej stronie sceny politycznej. Jest tak naprawdę jedynym liczącym się graczem po lewej stronie sceny politycznej. I my mówimy tak, chodźcie do nas, wygrywajmy razem. Wygrywajmy razem, no ale to są sondaże. No tak, ale my sobie... Wy nie macie żadnego eurodeputowanego, my sobie tutaj możemy w radiu deklarować, że wygrywajmy razem, natomiast skutek za 3 miesiące będzie taki, że przegramy razem z prawicą i wówczas no, spełni się to, co się zawsze spełnia, czy najczęściej się spełnia, mądry Polak po szkodzie, ale może chociaż tyle, może jesteśmy w stanie faktycznie zadeklarować, że do wyborów parlamentarnych postaramy się... Jeszcze prezydenckie, oczywiście. Ja sobie myślę, że Lewica powinna wystawić wspólnego kandydata bądź kandydatkę w tych zbliżających się wyborach. Zwłaszcza, że tu się zgadzamy, prezydent. potencjał jest dużo, na Lewicy. Znaczy, przecież jest dużo czasu. Być może tego czasu na rozmowę było trochę za mało. Ile potencjału na Lewicy mamy? 20 kilka procent mamy potencjału na Lewicy. Jeżeli dobrze to zrobimy, myślę, to jesteśmy w stanie pokonać Jarosława Kaczyńskiego razem ze swoimi przystawkami. Ale ja uważam, na sytuację z drugiej strony, jeśli państwo pozwolą, pani mówi o tym, że SLD nie może rezygnować ze swojego Szyldu, no ale twój ruch jest w sytuacji trudniejszej, ponieważ no, walczy o przeżycie, można tak powiedzieć. No i rezygnacja w tym momencie z Szyldu oznacza tak naprawdę no, poddanie się całkowite. Znaczy ja to co mówię, my też nie chcemy rezygnować z naszego przecież Szyldu. Przecież w kampanii wyborczej byłoby podkreślane, że ci i ci kandydaci są członkami twojego ruchu. Można by się było na przykład umówić, że twój ruch ma określone miejsce na przykład na tych listach, że jest to na przykład miejsce, ja mówię, to jest absolutny przykład, że to miejsce na przykład trzecie. Tak, ja dokładnie słuchałem konferencji Leszka Millera właśnie tydzień temu i on bardzo wyraźnie powiedział to, chcąc albo nie chcąc, przypadkiem na naszych listach, czyli na listach SLD jest miejsce dla wszystkich, między innymi dla ludzi twojego ruchu i tak dalej. Także nie było wątpliwości, że to tutaj w tym momencie postawiliście sprawę jasno. To wy startujecie i ewentualnie kogoś dopraszacie. Natomiast to nie jest, powiem tak, ja już to gdzieś kiedyś komentowałem i powtórzę to. Nie na to się umawialiśmy, mógłby powiedzieć Janusz Palikot po pierwszej rozmowie z Leszkiem Millerem. A czy do nas się zgłasza w ogóle dużo działaczy twojego ruchu, chcąc od nas kandydować? I to nie jest koniunkturalne działanie, tylko po prostu oni rzeczywiście chcą, żeby Lewica odgrywała w samorządach większą rolę. I myślę, że w tych wyborach samorządowych jest po prostu na to szansa, abyśmy mogli wreszcie współrządzić w tych naszych małych ojczyznach. Zwłaszcza, że w wielu samorządach dzieje się po prostu źle, jak chociażby w sejmiku województwa mazowieckiego, gdzie ten dług jest po prostu gigantyczny i błędy popełniane są też olbrzymie. I tak dalej, i tak dalej. Takich przykładów można byłoby mnożyć. Ale zdaje się, nie ma też pola do współpracy, jeżeli chodzi o wybory inne niż wybory sejmikowe, bo o ile my deklarowaliśmy i deklarujemy, że jesteśmy skłonni tworzyć komitety lokalne, wspólne komitety lokalne, o tyle zdaje się, że ze strony SLD jest raczej deklaracja Szyld, tylko własny Szyld. Znaczy ja myślę, że też to ostatecznie wyjdzie w praniu, bo tak jak mówię, znaczy mówiąc kolokwialnie, ponieważ te wybory w wielu miejscach będą wyborami jednomandatowymi, a to oznacza, że będzie bardzo ważny człowiek, i to, kto tworzy ten komitet. Co jeszcze to za porządku, grupa jest znaczy, popiera tego kandydata. Że dzisiaj premier podpisał rozporządzenie w sprawie wyborów. W związku z tym kampania ruszy 27 sierpnia. Wtedy ma być to rozporządzenie wydrukowane w Dzienniku Ustaw. Wybory 16 listopada i ewentualnie drugie tury 30 listopada. Gośćmi Pulsu Trójki byli Katarzyna Piekarska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję bardzo. I Wincent Elsner, Twój Ruch. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Oh my God! Już od jutra w MediaMarkt. Specjalna oferta na powrót do szkoły. MediaMarkt.pl. A więc proszę państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Tylko do niedzieli Saturn rozdaje kasę. Za 500 zł kupujesz, 50 zł zyskujesz. Kup na przykład notebook Lenovo, procesor AMD, dysk twardy 1 TB za 1799 zł i odbierz 150 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 21 sierpnia, minęła 18. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Maliborska. Poszukiwania zabójcy amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya na razie bez efektu. Szanse na porozumienie twojego ruchu z SLD przed wyborami samorządowymi niewielkie. Są granice kompromisu. Mówił w Trójce poseł Elsner, a oficjalna decyzja za pół godziny. Szczyt NATO coraz bliżej, oczekiwania Polski są jasne, o nich za chwilę. Na początek śledztwo dotyczące śmierci amerykańskiego dziennikarza Jamesa Foleya, zamordowanego przypuszczalnie przez brytyjskiego dżihadystę. Brytyjskie służby specjalne ściśle współpracują z CIA. Również media i prasa analizują szczegóły wideoklipu ukazującego tę zbrodnię w poszukiwaniu sposobów identyfikacji zabójcy. Daily Telegraph poświęcił dziś analizom tej zbrodni aż 6 stron. Times 7. Dzienniki telewizyjne i radiowe goszczą ekspertów, którzy roztrząsają wzrost i budowę ciała kata i odcień jego skóry. Eksperci zwracają uwagę, że zabójca jest najwyraźniej leworęczny, co ogranicza statystycznie liczbę podejrzanych do 10% każdej populacji. Jakość nagrania wideo jest tak dobra, że choć morderca jest w kominiarce, można będzie porównać jego oczy z fotografiami znanych brytyjskich dżihadystów. Najważniejszy pozostaje jednak głos. Analiza akcentu wskazuje na pochodzenie z Londynu, ze środowiska imigrantów, być może z Afganistanu. Ekspert sądowa Elizabeth McClellan zastrzegła jednak w rozmowie z BBC. You cannot use voice identification. Identyfikacja głosu nie może służyć jako bezsporne dowód tożsamości. To nie to samo, co odciski palców czy profil DNA. Eksperci zwracają też uwagę, że wideoklip z egzekucji był wyraźnie poddany obróbce i zmontowany z kilku sekwencji. Nie jest więc całkiem wykluczone, że głos zabójcy zastąpiono dubbingiem. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Za pół godziny ostateczna decyzja twojego ruchu w sprawie wspólnych z SLD list w wyborach samorządowych, ale przed chwilą Wincenty Elsner z twojego ruchu mówił na antenie Trójki. Niewielkie, a nawet może znikome są szanse na to, aby listy były wspólne. Byliśmy w stanie jako twój ruch pójść na daleko idące kompromisy, mając świadomość, że Sojusz Lewicy Demokratycznej w samorządach jest ugrupowaniem silniejszym, ale są granice kompromisu. To, z czym się spotkaliśmy tydzień temu, to była ściana kompromisu, to był dyktat. To znaczy tam, gdzie kończy się kompromis, tam jest dyktat. Tydzień temu szef Sojuszu Leszek Miller zaproponował lewicowym formacjom politycznym utworzenie komitetu wyborczego pod nazwą SLD Lewica Razem. Dla polityków twojego ruchu niewyobrażalne było tworzenie takiej koalicji bez słów Twój Ruch w nazwie. Czy będzie decyzja o zwiększeniu obecności wojskowej NATO na wschodzie Europy? Polska zabiega o to od początku kryzysu na Ukrainie, a szczyt Paktu Północnoatlantyckiego już za 2 tygodnie w walijskim Newport. Oczekiwania Polski są jasne. Większa obecność sojuszniczych wojsk u nas i w krajach bałtyckich, na przykład poprzez stałe, rotacyjne ćwiczenia, ale nie tylko. Jesteśmy tutaj gotowi też ponosić ciężary finansowe. Głównie dotyczy to nowych lotnisk, portów, ale i koszar i różnej infrastruktury takiej do ćwiczeń. Mówi szef MON Tomasz Siemoniak. Na wspólne manewry, a w przyszłości także na bazy logistyczne stawia też były wiceszef resortu obrony i wieloletni dowódca wojsk lądowych generał Waldemar Skrzypczak. Myślę, że decyzje zapadną w Newport i ja w to głęboko wierzę, że takie decyzje będą o rozmieszczeniu baz logistycznych w Polsce dla wojsk, które by w sytuacji zagrożenia naszego bezpieczeństwa były dyslokowane do Polski. Eksperci popierają oczekiwania polityków, ale studzą nieco emocje, bo za wzmacnianiem wschodniej flanki sojuszu idą przecież olbrzymie pieniądze, tłumaczy Tadeusz Wróbel z Polski Zbrojnej. Ciężko jest tak z dnia na dzień wysupłać dodatkowe miliardy, przesunięcie wojsk. Każdy taki ruch pociąga za sobą gigantyczne koszty. Już dziś wiemy, że wesprą nas Amerykanie i Brytyjczycy. W październiku na nasze poligony przyjadą oddziały pancerne USA oraz ponad 1000 wojskowych z wysp. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ruszyło śledztwo w sprawie meczu o Superpuchar Polski, który miał być rozegrany na Stadionie Narodowym w 2012 roku, ale nie był, bo Stadion Narodowy nie spełniał wymogów bezpieczeństwa. Zbigniew Matwiej z Najwyższej Izby Kontroli przypomina, że Narodowe Centrum Sportu wiedziało o tym podczas podpisywania umowy z Ekstraklasą SA. Mecz, jak wiemy, nie odbył się, a dzisiaj realna jest niestety groźba, że Skarb Państwa będzie musiał wpłacić karę umowną i to w wysokości co najmniej 1,5 miliona złotych. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Przemysław Nowak tłumaczy, że na razie śledztwo jest prowadzone w sprawie i dotyczy m.in. zawarcia niekorzystnej umowy. Jak wynika z zawiadomienia Najwyższej Izby Kontroli, umowa ta została zawarta pomimo wydania negatywnych opinii przez policję i straż pożarną, które te opinie wskazywały na niedopuszczalność przeprowadzenia takiej imprezy masowej. Ekstraklasa pozwała już Skarb Państwa w sprawie odszkodowania. Pierwsze sądowe starcie wygrała, ale było odwołanie od wyroku. Kolejne orzeczenie sądu ma zapaść jesienią. Już niedługo będzie można obejrzeć we Wrocławskim Muzeum Narodowym wizerunki Władysława Jagieły, Kazimierza Wielkiego czy Stefana Batorego autorstwa Jana Matejki, dobrze znane z Pocztu Królów Polskich. Muzeum właśnie szykuje wystawę. To niezwykłe rysunki, podkreśla dyrektor muzeum Piotr Oszczanowski. Założę się, że gdyby ktoś sobie zadał trud i przeprowadził bardzo wnikliwe badania tych rysunków, myślę, że jesteśmy w stanie nawet znaleźć tam odciski mistrza Jana Matejki. Na tym polega waga tych dzieł i, krótko mówiąc, ich wartość. I jeszcze kilka szczegółów. Można godzinami patrzeć w tą perłę, która wisi na uchu księcia Henryka Walezego. Można podziwiać te regalia, można te korony, te ubiory. Uwiecznił to Matejką. Wystawa będzie trwała bardzo krótko, tylko od 10 do 19 września. Rysunki są bezcenne i nie mogą być długo pokazywane. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy chłodno, zimno właściwie, na Podlasiu plus 6 stopni, w centrum 7, na zachodzie 10, na południowym wschodzie mglisto. Jutro w ciągu dnia więcej słońca, przelotne opady tylko na Pomorzu Środkowym, no i trochę cieplej, w ciągu dnia od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wracamy do Katowic na jeden z naszych